Chao, chao. Bueno, baixamos un pouquinho a música, vamos a falar pois con un cantante. Un cantante que tamén lle gustan os animais, sobre todo os cans e os cabalos. Especialista en problemas de conduta en animales. Sí, señor. Muy ben. Sí, señor. Pues sí. Ademais, tanto ten de bon como de boa xente. Muy ben. En fin, unha persoa alugodada, unha persoa, un gran cantante, que vamos a escuitar unha cantiga que me parece que xa teñen preparada por aí, que se titula Os héroes do mar. Moi ben. Déjame contarte que hai un hueco que tiene tu forma en mi peto, que tiene mar, que tiene escondidas las llaves del recuerdo. Y déjame arrancarte el desconsuelo y juro ser un gran guerrero. Juro ser yo. Porque esto da música, él venye ya desde cativo. Ajá. Y vamos a falar con él. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Jorge. No sé si falamos ben de ti ou non, o caso que dime o compañero que eres compositor, especialista en problemas de conducta de animais, pero tamén un grande intérprete da nosa música. Moitísimas gracias. Bueno, un fallo que pode nesta vida é sempre unha alegría que falen así dun. Moitísimas gracias. Home, Jorge, bueno, por favor, do tempo que xa hai que nos coñecemos, porque Jorge, sí, ano atrás ano, está en Galicia AME. O sea, participa nese grande, hombre, nese grande de Vizcaíno e todo. Este é un dos que está ali sempre. Participa nesa gala, pois, tan especial. Sí, señor. Sí. Bueno, podes darnos unha opinión con respecto a ela, non? Uh-huh. Sí, claro, eu creo que a organización na que Merci Álvarez está ao frente está facendo unha labor maravillosa, sacando adiante nenos que ata fai sí, moi pouquiños anos, 4, 5, 6 anos, sí, pois non se sabía que lles iba a pasar, os médicos non tiñan que decirle ás súas familias. Sí. E gracias ao tesón e a labor imparable e incansable de Merci, pois agora temos un par de fármacos, están funcionando moi ben, están saindo adiante, e te podes imaginar, bueno, tú que o vives de preto, a emoción que te doy. Sí, bueno, nos estamos encantados de que precisamente Merche nos reciba sempre con grande agrimo e que as nosas propostas ela sempre ya sempre sí, recolle con moi ben, moi ben. Por certo, con respecto a túas aficións, unha delas, según parece, é esa dos animais. Entonces, saber moito de curros, non? Sí, claro, por unha parte traballo con cabalos con problemas de conducta, con cabalos particulares, e por outra, pois estou en Sabucedo coa rapa das bestas, sí, tratando de sacar adiante todos esos cabalos salvajes, sí, sí, que Galicia é un dos únicos sitios do mundo nos que quedan. Uh-huh. Bueno, dos poucos que quedan, non? Sí, señor. Dos poucos que quedan, sí. Moi ben, moi ben. Sabucedo é un... como está ese can que ten ese ollo de negro? Vale. O mala madre, pois aquí estaba botando a siesta e agora parece que está despertando, así que peligro. Que se desperta con enerxía. Sí, señor. Sí. Hasta que sale fora, pois cara as praes ou por aí a correr, non? Claro, sí, agora o que pasa é que está chovendo, pero agora lle abro a porta da finca e ali sale o terremoto, bueno, que os que teño y a 50 kilos cada can, imagínate como sí, como sí, teño. Sí. Caray. Porque o sea, despois hai unha cousa que Jorge, isto da música xa se ven desde cativo, Sí, a verdade é que miña nai cantaba e tuve moitísima sorte a ese nivel de ter moitísima música na casa, sempre xente cantando. Tes algún irmão que tamén canta ou te axuda algo? Irmão de sangre non, pero teño o meu irmão Xavier Vizcaíno. Bueno, sí, sí. Participas en algún grupo? Para mí son irmãos, xa sabes. Sí, sí. Me ajudaron moitísimo para chegar ata aquí. Sí, claro. Sí. Participas en algún grupo tamén? Sí, aparte, teño no meu proxecto personal de Jorge Casal, teño unha banda que se chama Os Perros de Nadie, que son os grandísimos músicos que teñen a ben acompañarme en toda esta aventura musical. Entón, terás grabada xa algún máster ou alguna producción, sí, CD? Sí, tuvemos estes anos anteriores co do anterior disco que se chamaba El Pulso Fuerte, que recolle sí, a canción que acabades de poñer. E agora estamos pois traballando no próximo disco que espero salga a luz nos próximos meses. En data aínda, pero aí Sí. Bueno, pero estás traballando nel. Estamos traballando duro para que canto antes podamos salir a girar novamente. Sí, señor, eso... O sea, eso é facer xira, quere decirse que non somente es publicar o CD o disco, sino tamén xirar por aí por a nosa zona, o sea, por Galicia e tamén a chegarse a Portugal tamén, ou? Sí, este tocará defenderlo en todo o territorio. En todo o territorio, dende Murcia ata Canarias, pasando por Portugal, hasta Cabo Prioriño en Ferrol, me parece que hai que chegar. Hombre. Pues muy bien, Jorge Casal, un hombre galego que sí, señor, levará adiante un traballo extraordinario. Muy bien, muy bien. Bueno, tamén participación novamente en Galiciame, ¿no? Claro. Claro, por supuesto, sempre hai cousas que un non pode deixar de lado. Sí, non, aí non podes faltar, ¿eh? Claro. No, nunca. Aí temos que darnos aperta outra vez. Sí, sempre, como cada ano. Ademais, sí. estamos traballando, que como ben sabes, son un amante da adrenalina. Sí, señor. Estamos traballando nun arnés que permitirá que os nenos que padecen AME poidan manterse o meu corpo para que poidan experimentar e sentir o que é galopar nun cabalo, sí, señor, ou pilotar un coche de alta blindada, sí, tipo sí, de cosas que se non fora por AME e por ese tipo de iniciativas, pois non poderían facer nunca. Non se poderían facer, non? Creo que sería unha pena. Sí, sí, porque tú ben veis que ali, por exemplo, cando... É un acto moi solidario, moi aparte de solidario, que che entra dentro. Moi entrañable, que che entra dentro e tal. Eu cando vin, a Tiago e a outra nena que non movía nada, velos agora, co Tiago xa tira a pelota. A outra nena parece, bueno, móvese máis con garbanzo na boca dun vello. Sí, Héctor, incluso fomos coa silla, coa cadeira de rodas facer derrapes polo parking e todo. Cada vez nos movemos máis. Sí, moi ben. Eso é facer felices aos rapaces e aos pais dos rapaces tamén ¿no? Porque tamén precisan unha certa axuda, porque non todos estamos preparados para ter na casa unha persoa así. Exacto, non podemos esquecer o que teñen que pasar eses pais, fai pouco. Sí. Fomos, desplazámonos ata Monforte de Lemos, Merchi, a grandísima Rosiña Cedrón Maiseu, a visitar unha familia que cando o neno naceu lle daban días, semanas de vida, e leva máis de 20 anos atendendo a ese valiente, sendo cada vez máis valiente ela, unha cama e axudando, tirando para diante, máis de 20 anos. Sí. Imaginado. Cara, e que ben. Bueno, sí. que por certo, unha grande persoa tamén, sí, a Rosa Cedrón, que nos acabas de mencionar. Pero e o libriño aquel que tamén publicou a Merchi, non? Sí, non estou moi ao tanto, pero sei que estaba nesas, porque Merchi xa sabes que non para un minuto, non? Claro. Sí, bueno. Sí. Mm. Tennos engaiolado. Sí, a verdade sí. que sí. Nos estamos aí ca carón dela o que nos pide, intentamos axudarlle, pero de verdade que bueno, é unha honra tela como colaboradora, sí. E aparte do mesmo tempo pois poder disfrutar coa súa compañía nas ocasións que sí. Que a chamamos, sí. Bueno, como, nunca hai un no. Sí, sí. Nunca deixa un de aprender. No, sí. Por eso digo eu, a veces queixámonos e tiñamos que nos pegar unha patadiña así no así abaixo onde doi así na perna, onde doi máis. Na espinilla. Tiñamos que aprender a diferenciar, que creo que cada vez máis difícil co alienados que estamos, o que é realmente importante nesta vida, que son cousas tan básicas, tan pequenas, e sí. Que poden ser de tanta felicidade a unha familia. Uh-huh. Y pero sobre todo máis agradecido. Bueno, tes que decirnos alguna cousa máis para que os nosos ointes saiban de Jorge Casal e o seu grupo. Nada, que busquen nas redes Jorge Casal, que estén pendientes, que estamos a facer un disco novo con moitísimo cariño, que levaremos a Cataluña con toda a humildade e o cariño do mundo. Hombre, e que sigamos preto, como sempre, que me encanta falar con vos. Moitas gracias, Jorge. Bueno, nada, cando viñas aquí por Cataluña, xa sabes, tens que pasar por Radio Sant Boi, estaremos, o Radio Cornella. Estaremos encantados de recibirte e compartir contigo, aunque solo sexan un minutiños, como fixemos agora mesmo. Irei de mil amores, noraboa nuevamente por ese grandísimo traballo durante tantos anos e por facer que a xente que está longe da casa teña un anaquiño de amor galego sempre. Pois, gracias a ti e moitos parabéns, Jorge. Noraboa polo vosso traballo, gracias, de verdade. Gracias a ti. Grandes. Hasta luego. Bailando las mañanas congeladas de la ría. Son los héroes del mar, de las estrellas que los guían, remando sus canciones. Mando sus canciones.